Дзеі святых апосталаў, раздзел 21. І калі сталася, што развітаўшыся з імі мы паплылі, то напрасткі прыбылі ў Кос, а наступнага дня ў Радос, а адтуль у Патары. І знайшоўшы карабель, які меў плысці ў Фініцыю, мы селі і паплылі. Убачыўшы Кіпр і пакінуўшы яго злева, мы плылі ў Сірыю і прыбылі ў Тыр, бо там карабель меў пакінуць груз. І адшукаўшы вучняў, прабылі мы там 7 дзён, тыя ж праз духа казалі Павлу, каб не ішоў у Єрузалім. Як прайшлі тыя дні, мы выправіліся і пайшлі, а яны ўсе разам з жонкамі і дзецьмі праводзілі нас аж за горад. На ўзбярэжжы палі мы на калені і маліліся, а затым развіталіся. І мы ўзышлі на карабель, а яны вярнуліся дадому. Скончыўшы плаванне, з Тыра прыбылі мы ў Пталімайду, і прывітаўшыся з братамі, прабылі мы ў іх адзін дзень. На другі дзень, выправіўшыся ў дарогу, прыбылі мы ў Цезарэю і ўвайшлі ў дом евангеліста Піліпа, які быў з сямі, ды ў яго затрымаліся. А ў яго было 4 дачкі дзяўчыны, якія праракавалі. Калі мы там прабылі шмат дзён, прыйшоў з Юдэі адзін прарок на імя Агап. І калі ён прыйшоў да нас і ўзяў пояс Паўлы, то, звязаўшы сабе рукі і ногі, сказаў: «Гэта, кажа, Дух Святы». Так юдэі ў Єрузаліме звяжуць чалавека, якому належыць гэты пояс, ды выдадуць яго ў рукі паганаў. Калі мы гэта пачулі, то прасілі разам з братамі, што там былі, каб ён не ішоў у Єрузалім. Тады Паўла адказаў: «Што вы робіце, плачучы і разрываючы маё сэрца? Я гатовы не толькі ў вязніцу, але і на смерць у Єрузаліме дзеля імя Господа Ісуса». І не здолеўшы яго пераканаць, мы саступілі, кажучы: «Хай станецца воля Господа». Па тых днях, прыгатаваўшыся, мы выправіліся ў Єрузалім, і пайшлі з намі таксама некаторыя з вучняў з Цезарэі, ды завялі нас да нейкага Мназона з Кіпра, даўняга вучня, у якога знайшлі мы гасціну. І калі мы прыбылі ў Єрузалім, браты ахвотна прынялі нас. А на другі дзень Паўла разам з намі пайшоў да Якуба, і сабраліся там таксама ўсе старэйшыя. Прывітаўшы іх, ён пачаў падрабязна расказваць, што ўчыніў Бог сярод паганаў праз яго паслугу. Чуючы гэта, яны славілі Бога і сказалі яму: «Бачыш, брат, колькі тысяч юдэяў уверыла, ды ўсе яны рупліва берагуць закон. Пра цябе ж мы чулі, што ты ўсіх юдэяў, што жывуць між паганаў, навучаеш адступніцтву ад Майсея, кажучы, што яны не павінны абразаць сваіх сыноў ды трымацца звычаяў. Дык што гэта? Напэўна, дачуецца, што ты прыйшоў. Дык зрабі, як мы табе раім. Ёсць у нас 4 мужчын, якія ўсклалі на сябе абяцанне. Вазьмі іх з сабой і ачысціся разам з імі, і заплаці за іх, каб яны абстрыглі галовы. І тады ўсе даведаюцца, што тое, што пра цябе пачулі, няпраўда, але што ты жывеш, захоўваючы закон. А адносна паганаў, якія ўверылі, дык мы напісалі, пастанавіўшы, каб яны нічога такога не прытрымліваліся, але толькі цураліся пасвечанага балванам і крыві, і задушанага, і распусты. Тады Паўла, які ўзяў з сабой мужчын, на другі дзень разам з імі паддаўся ачышчэнню і ўвайшоў у святыню, абвяшчаючы заканчэнне дзён ачышчэння, у які за кожнага з іх мае быць складзена ахвяра. Калі ж 7 дзён завяршаліся, юдэі з Азіі, убачыўшы яго ў святыні, падбухторылі ўвесь натоўп ды ўсклалі на яго рукі лямантуючы: «Ізраэльцы, на помач! Гэта той чалавек, які ўсюды ўсіх вучыць супраць народа і закону і супраць гэтага месца, а прытым грэкаў увёў у святыню і апаганіў гэтае святое месца». Бо перад тым бачылі з ім Трафіма з Эфеса ў горадзе, ды думалі, што Паўла ўвёў яго ў святыню. Дык узрушыўся ўвесь горад, і пачаў збягацца народ, і схапілі Паўлу, ды выцягнулі яго паза святыню, і зараз жа зачынілася брама. Калі ж хацелі яго забіць, дайшла да трыбуна кагорты вестка, што ўвесь Єрузалім збунтаваўся, дык ён неадкладна, узяўшы жаўнераў ды сотнікаў, сыйшоў да іх. Яны ж, убачыўшы трыбуна і жаўнераў, перасталі біць Паўлу. Тады трыбун, падышоўшы, узяў яго і загадаў звязаць 2 ланцугамі, ды пытаўся, хто ён і што зрабіў. А з натоўпу кожны крычаў, што іншае, і, не могучы нічога даведацца яснага з прычыны забурэння, загадаў завесці яго ў крэпасць. Калі ж прыйшлі да сходаў, з-за штурханіны людзей жаўнеры мусілі несці яго, бо натоўп людзей ішоў за ім, крычучы: «Забі яго». І калі пачалі яго ўводзіць у крэпасць, кажа Паўла трыбуну: «Ці можна мне штосьці сказаць табе?» І ён сказаў: «Ты умееш па-грэцку? Ці ты не егіпцянін, які перад гэтымі днямі ўчыніў забурэнне, ды вывеў у пустыню 4000 сікарыцаў?» І адказаў Паўла: «Я юдэй з Тарсаў Цыліцыі, грамадзянін неабы якога горада. Прашу цябе, дазволь мне гаварыць да народа». Калі той дазволіў, Паўла, стоячы на сходах, даў знак рукою народу, і калі настала поўная цішыня, ён прамовіў на гібрайскай мове, кажучы: –